Uda, idori izan bada, negiake halaber jarraikitzen du. Hori bu egiteko talde bat sortu da departamentien heinian, eta hortan parte hartzen du Aian Derrezaretek. Idortia izan dela gune hanitxetan, herri zunbait bai hurri gabe bat utetzu eta bortxatuk izan tutzu artifizialkin hur bazien edo hurre rezerben arrabetatzia, hurre dangaria izan dadin jententako eta etxe bizitzentako eta hoentako. Eta horten ikusten den, aduzu, uano gaizki, oso gaizki abiatzen giela bedatxe hatxarri juntan eta negu elkitze hortan. Eta hor, balizatek ezkatzekua, arrenkuatuk izatekua, hurre dangarria intako bereziki. Hola jarraikiz gehoz, udahuntan mugak ezeiko tutie, hurren jabilpenian. Dutxata hortzen garbitzian hurrai kasu egiteaz gain, beste aholkoik emaiten deiku, Maitena Berruet elkargoko hur zerbitzietako teknikaiak. Garbigailuak beterik baliatu, autoak alden bezain ez garbitu, eta lorategiak ere alden bezain guti urezatu eta gehiago baratzeak. Eta hobe beti erabiltzea ura ahatsaldeko sortzietatik goizeko sortziak aintzina. Hala, ez dugu antzi behar ura vitala dela eta idorte denboretan ura behar da lehenik atxiki diendei, animaleei eta barazkiei edanazteko eta urestatzeko. Bizitzeko bete beharrak lehenik ase eta gero gainateko eri pentsatu eta ikus. Ogitaz dezagun Euskal Higun Elkargoak azken hiurtetan egindian ikerketan emaitzena abea, Ipar Euskal Herriko iturien ehuneko hogei tamara idortuk datekila 2040 urtiantako. Bestalde herri zumaiten arteko saretz edo interkonexioen aldetik mentsak badia, susentu beharko diatekinak eta artintzi terna kamioen beharra hor dukegu.